Сыркін смаркануўся на траву, паглядзеў прыжмуранымі вачамі на Чубара, які ўвесь гэты час стаяў крокаў за пяць ды спакойна з усмешкаю на твары назіраў за ўсім, сказаў: «Можаш і ты сабе ўзяць што?» Чубар ад такой прапановы зарагатаў. Затым ужо быццам спахапіўшыся падышоў да Сыркіна, пакратаў рукамі за плечы: «Пара ісці, Хоня!» І дадаў зусім весела: «Былі б жывыя косці, а на іх ужо што кольвіч ды мусіць нарасці!» Сыркін уздыхнуў, але словам не азваўся. Пасядзеў, пакуль Чубар не зняў свае рукі з ягоных плячэй, тады падхапіў за самы вузельчык той хатыль, які браў апошні з воза, і пачаў прыспешваць сыноў. Стае паляны дарогу сюды да Верамеек паказаў жо Хоня Сыркін. Ездзіў той некалі ад вёскі да вёскі недарэмна, бо цяпер мог ісці за правадніка у каго хочаш. Знаёмых у Сыркіна таксама хапала ў вёсках, але патрэбы пакуль не было ў іх. І яны, двое дарослых і двое падлеткаў, паспелі прайсці за першую палавіну дня нават нямераных 30 кіламетраў. Чубару падабалася, што Сыркін гэтак дасканала ведае мясцовасць, акурат мог спатрэбіцца яшчэ калі. І Чубар спакваля пачаў гаварыць яму пра гэта. Аднак Сыркін з першага разу з недаверам паглядзеў на свайго спадарожніка, нібыта баяўся падману, хоць па вінтоўцы ў Чубаравых руках ужо мог бы здагадацца, што верамейкаўскі старшыня не так сабе заводзіць гаворку. Перад самымі верамейкамі яны пайшлі рознымі шляхамі. Чубар на прасткі праз лес, каб выйсці на гуцянскую дарогу, пасля і непрыкметна. А Сыркін павёў туды хлопцаў зусім у абыход гэтага лесу. Як прыйшло ў галаву, што недалёка на пячышчы ёсць хатка, лічы гатовае прыстанішча, Чубару хацела падацца туды. Тым не менш ён пакуль не рушыў з месца, нібыта раздумваў ці шкадаваў, што не ўсё за гэты час згледзеў у паддубішчы. І чым надаўжэй ён затрымліваўся, чым больш углядаўся ў знаёмыя краявіды, якія, бадай, упершыню па-сапраўднаму схвалявалі яго, тым хутчэй забывалася, што было з ім у дарозе. Ад самага першага дня, прынамсі, ўжо аддалялася яно на такую адлегласць, пра якой нават неадчэпны ўспамін пра забойства ваенурача не прымушаў скалынацца. Неба сёння было чыстае. Гэта Чубар помніў яшчэ ад таго, як стаялі ў лесе. Край паляны, а бабінавіцкі Хоня махаў лявоза сякерай, рашаючы сваё дабро. Але цяпер Чубар здзівіўся, калі задраў галаву і ўбачыў над сабой замурзаны белымі пісягамі блакіт. Акурат мастак паклаў там лёгкую грунтоўку на палатне. Недзе ўжо Хоня Сыркін павінен быў вывезці на гуцянскую дарогу сыноў, ды пакуль не відаць было за лесам. І Чубар падумаў, што таксама пойдзе адсюль, як толькі пабачыць іх. Але раптам штосьці хруснула за дрэвамі. Чубар крута павярнуў той бок галаву і нічога падазронага не ўбачыў. Тады зусім блізка, можа за 15 крокаў, задзогалі ногі. Яўна ішоў міма вялікі звер альбо тупала капытамі жывёліна. Чубар выцягнуў шыю, адарваў абцасы ад прымятага балотнага моху. На луг выходзіў рагаты лось. За ім неяк бокам, быццам на моцны вецер, тупала па зялёнай атаве маленькае ласянё. Дасюль сахаты вадзіў яго за возерам па ім шарах, а колькі дзён таму адшукаў дарогу і сюды ў гэты змешаны лес. Чубару не даводзілася бачыць жывых ласёў. А ласі тыя часам узышлі на сцежку, якая вяла да бульбянога поля. Там у неглыбокай лагчыне біла з зямлі узятая ў дубовую кадушку крыніца. Яны не іначай хацелі напіцца з яе. Патым ужо, як вёў сахаты па сцежцы ласянё, зусім не насцярожваючыся, можна было меркаваць, што рабіў ён гэта не першы раз тут. Неўзабаве заўважылі ласёў і пад дубішчы. Чубару было відаць, як пасталі там верамейкаўцы сярод жыта і пачалі ўглядацца з-пад локцяў на невядомага прышэльца з малым, а нейкі мужчына нават кінуўся бегчы на пярэймы. Чубару заманулася пазнаць яго, але дарэмна. Здалёку відаць было, што чалавек не тутэйшы. Прынамсі, нікога ў верамейках, таксама як і ў мамонаўцы, у кулігаюцы нельга было параўнаць з ім. У руцэ незнаёмы той быў Рахім, трымаў вінтоўку. Але Чубар не адразу прыкмеціў яе, падумаў, звычайны дубец. Спахапіўся ён тады, як чалавеку скінуў той дубец перад сабой ды стрэліў сахатага. Стрэл выйшаў нечаканы і сухі, быццам паламалася, што крохка ад першага ж дотыку, але рэха, якое паляцела адсюль паўз леску, раптам кальнула Чубара ў сэрца. «Ах, ты, падлюга!» – сціснуў ён вязанку пальцаў на сваёй вінтоўцы і паспяшаўся глянуць у той бок, дзе былі ласі. Куля Рахімава пацэліла ў самы раз, каб адабраць жыццё ў сахатага, і той ужо стаяў на пярэдніх каленях, апускаючы у поўнай непрытомнасці галаву на тупкую сцежку. «Ах, ты, падлюга!» Зноў вылаяўся Чубар і перавёў позірк на чалавека, які выпусціў кулю па сахатым. Але нават каб ён і рашыўся адпомсціць за прыгожага звера з магутнымі рагамі на галаве, то ўжо не было як. З-пад дубішча да крыніцы спяшаліся верамейкаўцы. Тое цяпер Чубар меў магчымасць пазнаваць сваіх калгаснікаў. Наперадзе ў расхрыстанай фуфайцы бег, ажно як не каціўся па ўзгорку Мікіта драніца. Яго не паспявалі апярэдзіць нават падлеткі, якія ўслед за дарослымі кінуліся з усіх ног да крыніцы. Убачыў Чубар і свайго рахункавода Івана Падзерына. Той таксама спяшаўся паглядзець на забітага звера. Але крочыў ён пасярод жаночага натоўпу, быццам гэта кабеты абкружылі яго знарок і вялі на якую расправу. А Дзяніс Зазыба тым часам ішоў побач з брава Жыватоўскім. Па іхняй нетаропкай хадзе і па тым, як заўзята гаманілі аб нечым, Чубар мог пераканацца, што яны і ў галаве не мелі сабе спяшацца да крыніцы, не іначай былі ўпэўнены, што без іх не пачнецца там ніякі фэст. За плячамі ў брава Жыватоўскага вісела вінтоўка. Чубар згледзеў яе і толькі цяпер успомніў. Брава Жыватоўскага яшчэ ці не ў пачатку ліпеня бралі па мабілізацыі. Між тым пярэднія верамейкаўцы ўжо абступілі забітага лася. Нехта з дарослых, можа шкадуючы, паспрабаваў злавіць растапыранымі рукамі ласянё, якое неспакойна мітусілася вакол, але тое не далося. Тады за ласянём пагналіся падлеткі. Ласянё адбеглася трохі на коўскі сухадол, але зноў не далося ў рукі, тым часам і не ўцякала далёка. Адно рабіла, як птушка, кругі вакол натоўпу, пасярод якога на сцежцы ў лужыне крыві ляжаў лось. І толькі пасля, як хлопчукі моцна заганялі яго, яно павернула шукаць ратунку ў лес. Чубр адступіў далей за кусты ядлоўцу, нібыта баючыся прапусціць галоўнае, талопіў вочы на тое, што адбывалася ля крыніцы, дакладней чакаў, што мелася адбыцца там з прыходам верамейкаўцаў. Захоплены гэтым, ён нават не заўважыў, як трохі вышэй на ўзгорку і таксама на нядаўні стрэл выскачыў перадавы раз'езд нямецкай вайсковой часці, якая уступала ў верамейкі паўз хату Юхіма Кандрусевіча. Канчаўся ўсяго толькі другі месяц вайны.